षष्ठम सर्ग। श्री राम का दंडक वन में प्रवेश। भगवान शिवजी बोले, इस तरह अयोध्या नगरी में सुखपूर्वक श्री सीता जी के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रभु श्री राम के पास 12वें वर्ष में एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद मुनि पधारे। श्री सीता तथा लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम ने मुनि की पूजा की और उनके मुख से देवताओं का यह संदेश सुना कि आप पहले रावण को मारकर इसके पश्चात राज्य करें। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने भी बहुत अच्छा कहकर उन्हें विदा किया। तदनंतर प्रभु श्री राम एवं श्री सीता से कहने लगे, हे सीते, पिताजी मेरा राज्य अवश्य करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसमें विघ्न खड़ा करके रावण आदि को मारने के लिए लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य जाने की तैयारी की है। तुम यहीं रहकर माता कौशल्या की और महाराज की सेवा करना। प्रभु श्री राम का यह वचन सुनकर श्री सीता रघुत्तम राम के चरणों पर गिर पड़ी और यह मधुर वचन बोली, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ वन को ले चलिए। इसमें तीन कारण हैं, उन्हें मैं आपको बताती हूँ। एक तो यह कि बाल अवस्था में मेरे हाथ की रेखा देखकर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा था कि तुम अपने पति के साथ वनवास करोगी, सो आपके साथ वन में जाने से उस ब्राह्मण की बात सत्य हो जाएगी। दूसरा कारण यह है कि जब आप सभा के बीच स्वयंवर के समय धनुष चढ़ाने वाले थे, तब मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी कि हे देवताओं, यदि राम धनुष चढ़ा लें तो मैं 14 वर्ष तक मुनि वृत्ति धारण करके वन में विचरण करूंगी। अतएव आप मुझे वन में ले जाकर मेरी प्रतिज्ञा को भी सच्ची बनाएं। तीसरा कारण यह है कि मैंने सर्वोत्तम श्री रामायण महाग्रंथ में सुना है कि श्री सीता के बिना श्री राम अकेले कभी वन में नहीं गए, सो आपको मुझे दंडकारण्य में साथ ले चलना चाहिए। श्री सीता के वचन सुनकर श्री राम ने उनका आलिंगन करके तथास्तु कहा। इधर राजा दशरथ ने श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय करके गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करें। इस बात को सुनकर वे राजा दशरथ को कौशल्या के भवन में ले आए और एकांत में कहने लगे, हे राजन, आप तथा ये कौशल्या और सुमित्रा मेरे कथन को सुने। श्री राम केकई के वर से श्री सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर रावण को मारने के लिए कल ही दंडकवन में जाना चाहते हैं, इसलिए अनजान की तरह आप चुपचाप श्री राम का अभिषेक करने के लिए सुमंत्र को कहकर सब सामग्री मंगवाइए और समस्त राजाओं को निमंत्रित करिए। हे पार्थिव, श्री राम के विरह तथा ब्राह्मण के साप से आप शीघ्र स्वर्ग सिधारेंगे। बाद में कौशल्या श्री राम के राजोत्सव की देखेंगी और स्वर्गीय विमान में बैठकर आप अंतरिक्ष से वह उत्सव देखेंगे। हे नृपोत्तम, भविष्य की रेखा ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लघनीय है होती है। गुरु वशिष्ठ जी यह वचन सुनकर राजा दशरथ सभा में गए। वहां मंत्री से श्री राम के राज्य अभिषेक के वास्ते सब सामग्री जुटवाई और प्रसन्नतापूर्वक दूतों को भेजकर राजाओं को बुलवाया। उस समय आश्रमों में रहने वाले अनेक ऋषिश्वर भी वहां आ पहुंचे। दूतों ने चित्र विचित्र ध्वजा पताका और तोरणों से नगरी को सजाया। स्थान स्थान पर उत्तम तथा मनोहर सुवर्ण के कलश स्थापित किए गए। गुरु वशिष्ठ जी ने मंत्री सुमंत्र को आज्ञा दी कि कल सवेरे ही सुवर्ण के अलंकारों से अलंकृत कन्याएं और 4-4 दांतों वाले ऐरावत कुल में उत्पन्न सुवर्ण तथा रत्नों से आदि से अलंकृत 16 हाथी मध्य कक्ष में उपस्थित रहने चाहिए। वहां अनेक तीर्थों के जल से परिपूर्ण स्वर्ण कुंभ, 3 या 9 बाघंबर मोती और मणियों से सुशोभित रत्न जटित दंड वाले श्वेत छत्र, चमर सुंदर मालाएं, सुंदर वस्त्र तथा दिव्य आभूषण भी तैयार रहे। स्नान आदि संस्कारों से संस्कृत मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए तैयार रहे। नर्तकियें, वेश्याएं, गायक, वेद घोष करने वाले विप्र तथा नाना प्रकार का बाजा बजाने वाले कुशल शिल्पी मिलकर राजमहल के सामने गाना बजाना प्रारंभ करें। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना शस्त्र धारण करके बाहर खड़ी रहें। नगर में जहां जहां देवालय हैं वहां वहां अनेक सामग्रियों से प्रेम पूर्वक पूजा की जाए और सब राजे भेंट ले लेकर उपस्थित हों। इतना कहकर वशिष्ठ जी रथ पर सवार हुए और रघुनंदन श्री राम के पास गए। श्री राम ने उनको आदर पूर्वक आसन दिया। तब मुनि ने उन्हें सब वृतांत सुनाते हुए कहा, हे राम, तुम निमित्त मात्र हो। कल तुम दंडक वन के लिए चले जाओगे। वहां 14 वर्ष रहकर रावण को मारोगे। उसके पश्चात भाई लक्ष्मण तथा देवी सीता के साथ प्रसन्नता पूर्वक राज्य करोगे। अतएव लोक व्यवहार निभाने के लिए पिता के वचन को मान लो। आज तुम श्री सीता के साथ पवित्रता पूर्वक विधिवत ब्रह्मचर्य से रहो और पृथ्वी पर शयन करो। ऐसा कह और श्री राम लक्ष्मण तथा श्री सीता से मिलकर गुरुदेव रथ पर सवार हुए और वहां से राजमहल को चल दिए। तदनंतर श्री कौशल्या और श्री सुमित्रा गुरुदेव के मुख से श्री राम के राज्य अभिषेक को झूठा सुनकर भी स्नेहवश विघ्नों की शांति की इच्छा से मुनियों को साथ लेकर पूजा द्रव्यों तथा शांति पाठों से देवी का पूजन करने लगी। दोपहर के समय छत पर खड़ी दासी पुत्री मंथरा ने नगर को सुशोभित देखकर रास्ते की एक बुढ़िया से इसका कारण पूछा। उसके बाद मुख से श्री राम के राज्य अभिषेक की बात सुनकर वह शीघ्र ही केकई के पास गई और सब वृतांत सुनाकर क्षण भर चुपचाप खड़ी रही। उसकी बात सुनकर केकई ने उसको अपना एक आभूषण दे दिया। इतने में देवताओं की प्रेरणा तथा सरस्वती जी से मोहित मंथरा केकई को प्रसन्न देखकर उसे डराती हुई कहने लगी, अरे मूढ़, श्री राम के राज्य अभिषेक का समाचार सुनकर तू प्रसन्न क्यों हुई? ऐसा ज्ञात होता है कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। यदि श्री राम को राज्य मिल गया तो ओ केकई, तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इस कारण जो मैं कहूँ वैसा कर। अपने पति राजा दशरथ के पास धरोहर रखे 2 वरों में से एक के द्वारा तू भरत के लिए राज्य मांग और दूसरे वर के द्वारा 14 वर्ष के लिए राम का पैदल दंडकारण्य गमन मांग। तू अभी कोप भवन में चली जा। उसने भी श्री रामचंद्र जी तथा देवताओं की इच्छा से और अविवेक के कारण मोहित मंत्रा के उस कथन को अपना हितकारक समझकर वैसा ही किया। सायंकाल के समय जब राजा को ज्ञात हुआ कि केकई कोप भवन में है तो वे उसके पास गए और देखा कि केकई सिर के वाल खोले भूषण तथा वस्त्रों को फेंककर धरती पर पड़ी हुई है। इसके पश्चात जब राजा दशरथ ने उसके अभिप्राय को जाना तो उसके कथन अनुसार 2 वरों में से एक के द्वारा श्री राम को दंडकारण्य वास और दूसरे के द्वारा भरत को यौवन राज्य देने की बात स्वीकार करके मूर्छित हो गए। प्रातःकाल मंत्री सुमंत्र इस वृतांत को सुनकर राजा के पास गए। सुमंत्र के पूछने पर केकई ने कहा, राजा राम को देखना चाहते हैं, जाओ उन्हें यहाँ बुला लाओ। सुमंत्र ने कहा कि राजा से बिना पूछे मैं श्री राम को यहाँ नहीं ले आ सकता। तब राजा ने धीरे से कहा, राम को शीघ्र ले आओ। सुमंत्र भी महाराज की आज्ञा से शीघ्र राम को ले आए। श्री राम ने राजा के पास आकर केकई की वाणी से अपने दंडकारण्य निवास तथा पिता श्री पूर्व काल में वरदान देने वाला हाल सुना तो तथास्तु कहकर स्वीकार किया। उन्होंने राजा से कहा, हे तात, आप शोक ना करें, मैं अभी दंडकारण्य जाता हूँ। श्री राम का वचन सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, हे राम, मुझको छोड़कर तुम वन में कैसे जाओगे? पिता के इस करुण वचन को सुनकर राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके शीघ्र ही मैं लौट आऊँगा, परंतु इस समय मैं जाना चाहता हूँ जिससे कि माता केकई के हृदय का शोक दूर हो सके, माता को आश्वासन दे तथा श्री सीता को समझा कर मैं आ रहा हूँ। तब आपके चरणों को प्रणाम करके सुख से वन में प्रस्थान करूँगा। यह कहकर श्री राम उन दोनों की परिक्रमा करके दर्शन करने के लिए माता कौशल्या के पास गए। माता को नमस्कार करने के बाद बारंबार समझा तथा प्रदक्षिणा करके उनकी आज्ञा से महल में गए। वहां जाकर श्री राम ने श्री सीता को समस्त वृतांत कह सुनाया। जब देवी सीता और लक्ष्मण बारंबार अपने साथ वन में चलने की प्रार्थना की, तब अच्छा कह तथा शीघ्र ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देकर देवी सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई लक्ष्मण के साथ पैदल ही राजा के पास गए। रास्ते में पुरवासी जन श्री राम को पैदल आते देख तथा एक दूसरे से सब वृतांत जानकर बड़े चिंतातुर हुए। तब वामदेव मुनि ने प्रेम से उन लोगों को नारद का आगमन, राम की प्रतिज्ञा, रावण का वध तथा विष्णु का मनुष्य रूप धारण करना आदि वृतांत विस्तार से कह सुनाया।